कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया। होश था, दिल में खुशियों का जोश था, फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये बेताबी है क्यों, क्या कोई खो गया, कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, ओ मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। कहूँ तुमसे क्या, कोई मिल गया, ओ मेरा दिल मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। मिल गया